Betapa hatiku selalu merindu, rindukan bayangan wajahmu. Setahun kini telah berlalu, wajahmu tak lagi sejenak ku jumpa. Hancurlah segala cintaku, mencapai pantai bahagia. Musnah segala harapanku, orang pun tahu betapa hatiku selalu merindu, rindukan bayangan wajahmu. Setahun kini telah berlalu, wajahmu tak lagi sejenak jumpa. Hilanglah harapan ku musnah. Tiada seorang pun tahu betapa hatiku selalu merindu, rindukan bayangan wajahmu. Setahun kini telah berlalu, wajahmu tak lagi sejenak ku jumpa. Hilanglah harapanku musnah. Hancurlah segala cintaku, mencapai pantai bahagia. Musnah segala harapanku, segalanya harus ku terima. Tiada seorang pun tahu betapa hatiku